kuş kalitesinde değil. Hala. Bir kırlangıcın kıvraklığı yok hala. İstediği yere inme, istediği yerden kalkma kıvraklığı, becerisi hala yok. İleride olur mu? Olabilir tabii. Çünkü numune var elde. Kartalın uçuşu var, kırlangıcın da uçuşu var elde. Onlar araştırılmaya devam eder ilimli adamlarımız tarafından ve en yakını yapılmaya çalışılır. ثُمَّ اَرْجِعُ الْبَسَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَسَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَس۪يرٌ Tekrar tekrar, iki kere döndür, yeniden bak. Sonunda gözlerin eksiklik, çatlaklık ve bozukluğu bulamadan yorgun halde tekrar sana dönecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani eksiksiz ve kusursuz yarattığını ifade ediyor. Gerçekten de insanlığın ilmi ilerledikçe Allah Celle Celaluhu'nun sanatına olan hayranlık artmaktadır. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ Dünya semasını, yani gökyüzünü yıldızlarla süsledik diyor Rabbim. Şehir çocukları, şehir insanı pek bilemez ama köylüler çok daha iyi anlarlar. Şehirde şunun için bilinemez, geceleri her taraf elektrikle aydınlatıldığından dolayı gökyüzünün güzelliği fazla algılanamaz. Yaz mevsiminde İstanbul dışına çıktığımda, köylerimize doğru gittiğimizde elektrik ışığının şehrin gökyüzünü aydınlatmasından bile uzak olan yerlerde geceleri gökyüzüne baktığınızda 3 boyutlu, 4 boyutlu derinlikler, 5 boyutlu, 1000 boyutlu yıldız derinlikleri görülür. Küme küme yıldızlar. Birbirine yakın, birbirine uzak. Ve yürüyen, yerinde duran, hareket eden, göz kırpan yıldızlar. Evimize bir tane elektrik ampulü alsak, arkasından para ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. Gece lambası taksak, para ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. Ampul patlıyor, bu sefer yeniden alacaksınız. Transistörü bozuluyor, yeniden alacaksınız. Para yetiştiremiyorsunuz ama Hazreti Adem'den günümüze kadar mümin kafir ayrımı yapmadan şu anda 6 milyar insana, geçmişte de milyarlarca insana o yıldızlar göz kırptılar. Beni yaratan Allah dediler ve güzelliklerini sergilediler. Aynı zamanda ve cealnaha rucumen lişşeyatin. Biz o yıldızları şeytanların gökyüzüne çıkmasını engellemek üzere taş atıcı olarak kıldık. Ve a'tedna lehum azabe's-sa'ir. Biz onlara ateşli azabı hazırladık diyor Allah Celle Celaluhu. Alevli azabı hazırladık. Yani şeytanlara ve şeytanlaşmış insanlara. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası çok kötü bir dönüş yeridir diyor Rabbim. اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَهِيَ تَفُورُ Oraya atıldıklarında kafirler, yani cehenneme kafirler atıldıklarında cehennemin kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler diyor Rabbim. Cehennem fokur fokur kaynıyor ve oraya doğru vararken, hani bu dünyada onun karşıtı ve güzelliği tabii. Evinizden çıkıyorsunuz, pikniğe gidiyorsunuz, bir nehrin kenarına, göksu gibi, kızılırmak gibi, yeşilırmak gibi, Fırat gibi bir nehrin kenarına doğru giderken daha 500 metre, 1 kilometre uzaklardan nehrin gürül gürül bir akıntı uğultusu gelir. Şırıltısı gelir. Ama burada da tam karşıtı. O Fırat Nehri'nden abdest alamayan, yönünü kıbleye dönemeyen, var mıymış, olur muymuş öyle şeyle diyen, yeri göğü yaradan, Rabbimi inkar eden insanlar da cehenneme doğru yaklaştırıldıklarında cehennemin uğultusunu işitirler. Fokurtusunu diyelim, işitirler bu sefer. Cehennem tekâdü temeyyezü minel gâyz. Cehennem öfkesinden neredeyse çatlayacak. Adamlara öfkeleniyor. Yahu beni yaradan Allah, seni yaradan Allah, sen ne etmeye Allah'ı inkar ettin? Cehennem de öfkeleniyor yakacağı adama. Nasıl yaptın sen bunu? Küllemâ ülgiye fîhâ fevcun, se'elehüm hazenetühâ elem ye'tikum nedir. Oraya bir grup kafir cehenneme atıldıklarında cehennemin bekçileri soruyorlar. Peki size uyarıcı gelmedi mi? Diyorlar. Onlar boynu bükük diyorlar ki galu, bela geldi. Geldi ama قَدْ جَاءَنَا نَذ۪يرٌ فَكَذَّبْنَا. Evet, bize uyarıcı geldi ama biz o uyarıcıyı yalanladık. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ كَب۪يرٍ. Biz dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz büyük bir sapıklığın içerisindedirsiniz dedik uyarıcılara. Ve galu lev kunna nesma ve naqulu ma kunna fi ashabis sair. Eğer biz o peygamberi ve onun arkasından gelen varislerini dinlemiş olsaydık, aklımız başımızda olup da anlasaydık, şimdi biz bu cehennem halkından olmazdık. Fa'terafu bi zenbihim. Günahı itiraf ettiler. Fesuhkan li ashabis sa'ir. Artık onlar Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar diyor. O cehennem yaranı Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar diyor Allah Celle Celaluhu. Dikkat ederseniz itiraflarının içerisinde Rabbim diyor ki fa'terafu bi zenbihim. Zenb günah ve tekil. Günahı itiraf ettiler onlar. Bir tek günah onların cehenneme girmesine sebep oldu. O nedir? Fekezzebna dediler ya. Kad ca'ena nezirun fekezzebna. Evet, bize uyarıcı peygamber geldi de biz onu yalanladık. Kulak vermedik ona. Onun verdikleri üzerinde akıl yormadık, düşünmedik, aklımızı çalıştırmadık ve biz cehennem halkından olduk diyorlar. Biz bu sureyi çokça okuyoruz. Sevaba girmek için değil, anlamak ve anlatmak için okuyacağız. Ayrıca her okuduğumuzda en azından her harfine Rabbim 10 sevap vereceğini sevgili peygamberimiz bize haber veriyor. Şu anda biz bunu okumaya devam edeceğiz. Özellikle hanımlarımıza söylüyorum. Daha çok onlar okuyorlar. Mahallede kadınlar, aynı apartmandan kadınlar bir araya geliyorlar. Mülk suresini bir okuyuverelim, Yasin suresini bir okuyuverelim diyorlar. Manasını da okuyun. Çevrenizde sizin gibi kadın veya erkek inkar ediyorsa peygamberimi, bu ayetleri okuyun. Bak, biz seni komşu olarak, arkadaş olarak, daire arkadaş olarak, komşu olarak seviyoruz. Yanmanı istemiyoruz. Peygamberin sözüne kulak ver. o tarafta itirafın faydası yok deyiniz. Yani Rahman şey Mülk suresinin okunmasının gayesi bu. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebîr. Rablerini görmedikleri halde ona karşı haşyet içerisinde olanlar. Haşyet büyük, bilgin, çok ikram sahibi. Kendisi çok büyük. Her şeyi bilen, çok büyük ikram sahibi olan ve bize hatırımıza, hayalimize gelmeyecek nimetler sunan Rabbimin karşısında, hani bugünkü ifadeyle söyleyelim, ceket ilikleme, hazır ol vaziyetine geçme ve sevgi, saygı ve bağlılıklarımızı bildirmenin adına haşyet diyoruz. Namazımızda elimizi bağlayaraktan huzuruna gelme ve ona verdiği nimetlerden dolayı Elhamdülillahi Rabbil Alemin demenin adıdır haşyet. Bunu korkarlar gibi kelimeyle de tercüme etmek yine doğrudur ama korkma kelimesinin yeniden anlatılması lazım. Havf kelimesi de korkudur, haşyet kelimesi de korkudur ama haşiyette biraz önce söylediğim çok büyük. Allahu Ekber. Her şeyi bilen El Alim. Çok yumuşak muamele eden El Halim. Çok büyük ikramlarda bulunan El Kerim'in huzurunda sevgi, saygı ve bağlılığınızı bildirirken ürpermenin adına haşiyet diyoruz. Bunu yapanlar için diyor Rabbim, Allah'tan af vardır ve çok büyük mükafat vardır diyor. Ne kadar? Takdirini Rabbim yapar. Bizim rakamlarımız yetmez, aklımız da o mükafata ermez. Allah Celle Celaluhu gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği, bizim canımızın çektiği her şeyi lütfedeceğini ayet ve hadis-i şerifler bize bildirmişler. Allah o mükafatlara kavuşmayı nasip eylesin. Haşyet üzere olmayı ve böylece huzuruna varmayı hepimize nasip eylesin. Dinlediniz ve de seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.